A to je sestřenice Helga z Baden-Badenu. Aha. A kdo se jí to dívá přes rameno? Ale to ne, to je jí druhá hlava. Ona má dvě hlavy. No však víš, co se říká? Víc hlav? Víc má. Já, kdo je tohle chlapisko v ženský šatech? No to je tetička Herma. Venzdín vzdálený stříc. Nerozumím. Bývali si tak blízcí, ale pak se odstěhoval. No a tady? Tady jsme s ním milovaným Gomezem na naší svatbě. O, to je tak romantické. A co je tohle? Naše svatební sliby. Oh, slibujeme, že budeme tančit tango při nejmenším třikrát týdně. Vážně. Slibujeme, že si budeme říkat všechno. Důvěra. Všechno? Samozřejmě. Jako úplně všechno. A to jste pořád svoji? Více než kdy předtím. Aha, tak u nás doma by to takhle rozhodně nebylo. A jak je to u vás doma? No, jsem sticha a malkom chrochtá si. Říct mu svá tajemství? Nic už mě nespasí. Alice! Já jsem v šoku. Co je to za manželství, když před sebou máte tajemství? Trvanlivé.